denge to yo kana kinga na yo denge to la kana kinga na yo atako na salima beo atako na salima beo okoki kobota na mobali mosusu te idao okoki kobota na mobali mosusu te idao Nenge to yo kana kinga na yo Nenge to la kana kinga na yo Atako na salima beo Atako na salima beo Okoki kobota na mobali mosusu te idao Okoki kobota na mobali mosusu te idao Ah, ida Toyoka na kinga na yo Lokola na kemikiri Sima na ngai lokola yo tikali Naibi ke Kisa sezali mboka batika ka mwasi te Sala attention Ya solo Mikolo to kaponi ezali mingi Okokitango mosusu kokanisa ngai Petango mosusu Nalobi bien Tango mosusu okokipe ko trompe ngaida kasi kolinga te obota na mobali mosusu titango na kozonga ida bapense nini yo zweli ngai boye motema nini yo okangeli ngai boye ida bapense nini yo zweli ngai boye Motema nini yo okangeli ngai boye ida Nakokaki kondima mobulu ata nakoyoka e Nakokaki kondima povanda na ye ata pamba e Bapense nini yo zweli ngai boye Motema nini yo okangeli ngai boye ida Ah, Ida Depuis que je suis venu à Mikili Je suis venu à Mikili Mikanda Mikanda moko zongi zelaki ngai E zelaki na sanza février Ida Nasi na komeli yo soki mbala mitano Ozeli ko zongi zelangali sou réponse te Likambo nini Ida Nazali ko yoka Bazali ko komela ngai na bato Meme baninga no ya motema Mena lobi Lokola na lapaki Ke na lingi yo Na kovanda Bobele na yo ida Bapense nini yo Sweni ngai boye Motema nini yo Kangeli ngai boye ida Bapense nini yo Sweni ngai boye Motema nini yo kangeli ngai boye ida Nakokaki kondima mobulu ata nakoyoka e Nakokaki kondima povanda na ye ata pamba e Ida Vraiment naïbi ke Kopota yangai na yo Ezalaki nkaka Pamba te Nakangaki lopango te Mokolo ba fami na yo bazelaki ngai Toyaki te Pamba te noko oya botama na mama na ngai Azalaka na voyage Oyebi epai na biso Noko azali très important na makambo ya libala Tango azalaki te mwaye peto ya ezalaki te Pe oyebaki malamu ke Basi batindelaki ngai tike na ngai ya bourse Mwaye na zela ezalaki te Nayebisaki yo Tika na kende Nabongisa esika na poto Nakomi na poto Nabongisa esika Ida na kati ya Bruxelles, na bandi obeta libanga, na beti libanga na kotinde obilamba ba blouse, ba sapato, ida. Me kovana na vangi na Bruxelles, yo moko ibimbila, moi na vanda minga zakite, comme na zaki ne sou na nkanda te, na luki moi na kene Paris. Moi, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. Je suis allé à Paris, na suis libanga, na petit libanga, na suis allé à Biloko. Ida, na Paris, je suis allé à bébé, na maison, je suis allé à Genève. Pour na Genève, et là, on na salité, Ida. Pour que si je suis allé à la maison, je suis allé à mon ok, kopota na mumbali mosusu ida. Alors que tant que tozako kitambo langa nzela moko na ngolo bicheri. Mokolonga na kopota, moi ni boso na kopota, il faut azala mwana mwasi. Si kona yoki ke kopota na mumbali mosusu. Pasi nini esalinga na mote mate ida. Ah. Una opoteli e mwana mwasi e. Mwana tozala ki koluka to potanga ina yo e. Mwana tozala ki koluka to potanga ina yo e. Una opoteli e mwana mwasi e. Mwana tozala ki koluka to potanga ina yo e. Mwana tozala ki koluka to potanga ina yo e. Oh Ida, vraiment ni kambo salingai, naibi kezali obele mokili. Mokolo mosusu, ata mwana oyo boti ya mwasi, akofuta yango epa mosusu. Ngai, nazali na motema tranquille. Po naibi ke, nakosa yo te, napesa yo obele promesse. Mes promesses yango, na poti dro mikanda ozali kozong sanga réponse. Lokola na yoki aussi au poti na mobali mosusu. Sikonde pesinga nguya, ngai pe na banda kuluka kitoko oyayo epa ya mwasi mosusu ida likambote. Ah, lowai. Lele langa papa. Mwana tozala ki koluka to